tych werbalnych działań zbrojnych. Żyłem po cichu, posłuszny i pokorny. Błagałem agresorów, no i nikt nie zachodził mordy. Festyn horrorów, czy jestem mądry? Czy jestem dobry? A może zwykła kurwa? A może sytuacji nigdy nie da się porównać? I pewnie nie mam racji, powinienem jednak mieć sobie więcej pasji. Uderzasz mam jak dziadak, pożierać innym maski. Dochodzić do sedna, okazywać mi łaski. Zajebanego ścierwa, tytarzem zakrzyczany i skulony ciągle żebram. Oszuszy spokój i na tych bębnach, i na tych bębnach znowu brak gradacji łożusz. Najpierw empatia, potem towarzystwo broku, który wchodzi w relacje z mięsem moich ofiar i mnie nie nauczył żyć. Nikt nie pokazał jak kochać, nie wiem jak wyczuć, że nic. Jak to umiesz, no to pokaż, wtedy będę niezależny. Wtedy zagram wam na nocach i odnajdę swoją wartość, o której nie pamiętam. Okres dojrzewania, potem proces kalibracji piętna. Nie było piękna, przykry jak ręka. No a to, że się zgubiłeś, pokazuje krew na rękach. Zabrali siłę obok szkoły podstawowej. Jak bardzo nienawidzę, tego nigdy się nie dowiesz, Piotrek. To wam się brzydzę, nie żyją takich moje. Na legalu co wtorek musiałem zebrać co swoje. Pierwszy kontakt z hardcorem i pierwszy single beat. Wygrana walka z potworem, kopił mnie tylko żeby bić. Pewnie nie kojarzę, że idę pizzo z nim dziś gdzieś w pamięci. Ja mam w ogóle taki syf, że za to bym ci łeb ugroził nawet dziś. Tykających bomb, wiecznie udręczone głowy tych, co muszą iść pod prąd, duszony wewnątrzkowy. Tak, jesteśmy stąd, gdzie stali poniżenie zbiera największy prąd. Gdzie widzimy całe zło, nadzieja śmieje się z pyski. Ilokrotnie chciałeś to wyżygać, kurwa najbliższy. Bohomazę na kartce, jakieś wierzę o wszystkim. Jestem starszy, ale ja, że sytuację pomijstym. To dzisiaj wiesz, jest ciężko, każdy ma własne piekło. Wiele planów umarło i wiele marzeń zdechło. Często dumałem nad beton, nie wiem pewnie 301 razy. Nie umiem wiązać i pewnie za siebie jarzyć. A w oczach władzy i koktajle mołotowa. Mandy morning, kiri z ryj, nam się kurwa to podoba. Szedł z wundą dobrońskową jak do gardą gniazda wroga. To wyciągnął macę z przedu i zaczął zabawę w morze. Tak jak kiedyś Eric Harris, tak dzisiaj w polskich szkołach. Gorzy forma z końcu zmusi, żeby odwołać oszustwa. Nie macie litości, no to nie ma na nią miejsca. Połamane kości, zatrzymanie akcji serca. We mnie ciągle śpi morderca, czeka aż włączę alarm. Mam zadania na barkach, no to mi nie odpierdala. Z pozoru taki standard, ale nie ma miejsca w walce i się nie położę spać, dopóki bestia nie zaśnie. Się boję, kurwa, masz to efekt adolescencji. Naukowe pierdolenie, żeby przez werbalny medlik cały problem rozmiękczyć, paranoje i lęki. Albo grzecznie liżę dupy, albo chcę zacisnąć pięści. Obraz moralny i klęski,